Book 2 أربعة كاتر كاتر في المدرسة نشكول نشكول أين نحن؟ كويمي كويمي نحن في المدرسة Не jemi në shkollë. Ne jemi në shkollë. Indana saf. Ne kemi mësim. Ne kemi mësim. Haulai humu talamidh. Këta janë nxënësit. Këta janë nxënësit. Hadhihi hiya al-muallima. Kjo është mësuesja. Kjo është mësuesja. Hadha huwa al-fasl. Kjo është klasa. Kjo është klasa. Madha na'mal? Çfarë bëjmë ne? Çfarë bëjmë ne? Nahnu nata'allam. Ne mësojmë. Ne mësojmë. Nahnu nata'allamu lugha. Ne mësojmë një gjuhë. Ne mësojmë një gjuhë. Ana ata'allamu l'inglizija. Un mësoj anglisht. Un mësoj anglisht. Anta tata'allamu l'ispanija. Ti mëson spanjisht. Ti mëson spanjisht. Hua jeta'allamu l'Almanija. Ai mëson gjermanisht. Ai mëson gjermanisht. Nahnu nata'allamu l'Faransija. Antum tata'allamun. Ne mësojmë frëngjisht. Ne mësojmë frëngjisht. Antunna tata'allamna al-italija. Ju mësoni italisht. Ju mësoni italisht. Hum jeta'allamun. Hadratukum tata'allamun al-rusija. Ata mësojnë rusisht. Ata mësojnë rusisht. تعلم اللغات شيء ممتع. تمسوش جوهت هوايا اشت انترسانت. تمسوش جوهت هوايا اشت انترسانت. نحن نريد أن نفهم الناس. دوام تي كوبتويم نيرزيت. دوام تي كوبتويم نيرزيت. نريد أن نتكلم مع الناس. Duam të flasim me njerëzit. Duam të flasim me njerëzit.